La Generalitat prepara un decreto en el que quiere regular el espectro radioeléctrico. Nunca les hemos pedido permiso para existir. La libertad de expresión no es un derecho a mendigar. Es parte de nuestra dignidad. Radio Bronca, Radio Libre, ayer, hoy y siempre, emitiendo en las ondas. Bé, bona nit. Un dijous més farem el programa Judici a la Justícia. Aquests dies, doncs, com ja anem explicant, el directe el fem des del dial de Ràdio Contrabanda, el 91.4. Esperem poder tornar a Ràdio Bronca en breu, tot i que serà en un altre horari. I mentrestant agrair agrair a la gent de Contrabanda, no? Que aquesta solidaritat entre ràdios lliures que ens permet estar aquí compartint aquesta estona amb totes vosaltres. Exacte. Doncs, dit això, doncs també us donarem el telèfon d'aquesta ràdio per qui vulgui col·laborar amb nosaltres. Col·laborar amb el programa i dir la seva. Xufarem el telèfon abans. Sí, no es passi com altres vegades, que se'ns ha quedat penjat. I bé, doncs el telèfon és el 93 3 17 73 66. I com sempre ja sabeu que qui vulgui dir alguna cosa en directe, doncs tindrà la línia de telèfon oberta, en aquest cas. Clar, per dir la seva. Clar que sí, que nosaltres passem de la censura bastant, això no vol dir que no tinguem criteri, per cert, però ens agrada que participeu, que la gent es pugui expressar per si mateixa i una mica en la línia d'aquell nom que li van posar al nostre company encara pres Múmia Bujamal, la veu del sense veu, doncs nosaltres intentem també aportar el nostre granet de sorra aquí per la llibertat d'expressió i perquè sabem que teniu i tenim moltes coses a dir i precisament per això venim a fer aquest programa, ens ajuntem entre un grup de penya per afinitats i creem una ràdio lliure, larga vida, les ràdios lliures, no? I per això estem aquí avui dijous, no? Anem a començar ja a donar una mica la canya i bueno, què passa? No, bona nit, com està tothom? Molt bé, no? I un altre cop aquesta setmana. Jo content que feia dies que no venia, així que vamos a liar-la. Això mateix. No, i si vols posem el poema aquell que tenies ganes de posar com a intro. Si li sembla bé aquí el company. I... Vale, jo he portat dues cartes, una del Rodrigo i l'altra de la Tamara, no? Que va ser escrita des de dintre de la bèstia, de les presons, i m'agradaria donar-li... en les zones lliures. D'acord, abans de comentar aquestes dues cartes, també amb el tema Taleguero podem donar la bona notícia de que al Franqui li han otorgat la condicional. Oh. La condicional. Aleluia. Encara no, poc a poc i bona encara lletra, no hem de saltar del tot, però bueno, ja és un pas ben bo, com a mínim estar al carrer. Sí, coneixem gent que no li van donar. Exacte. Algunes d'elles han mort. Així que estem contentes perquè més temps a fora del Talego significa menys temps a dins del Talego i això sempre és el millor boicot que podem fer-los, no deixar que ens agafin i ens fotin a dintre per justificar les seves presons. I bueno, poema pel canto, no? Vámonos. Sí, no? En Franqui, doncs, en principi estarà en condicional fins al novembre, que és quan se li acaba la condemna sencera. Perfecte, doncs una abraçada forta pel Franqui, enhorabona per ell, també per la gent que està allà... Se la trobava a faltar allà con el megáfono. Ja te digo. Tenia una canya el tio. Vinga, Franqui! Pues res, poema dedicat, no? Una insurrecció dedicat aquí al company, no? Pues sí, clar que sí. Pues venga, vamos allá. Insurrecció, insurrecció, insurrecció. Deseo más allá de lo que conozco. Rompo el sometimiento, viajo con la fantasía, desato dentro de mí las pasiones. ¡Sí! ¡Sí! También las malas, esas que destruyen la normalidad. Los modelos ya no sirven. Exploro mis posibilidades. Fluyendo, soy subversivo. Hago posible mi autosanación. Aquí y ahora me autoposeo. Grito, siento, vivo, hago experiencia. Revuelta generalizada. abriendo ventanas de libertad, diarios, libros, explosivos, venenos, armas, incendios, blasfemias, destruyendo la normalidad. ¡Ah! Hacer cosas, descubrir la propia determinación. Los tigres de la ira son más sabios que los caballos de la inteligencia. Es mejor actuar que soñar. Insurrección, insurrección. Me cago en los psicofármacos del Estado. Es mejor actuar que soñar. Hago posible algo muy sano. Mi autoposesión. Insurrección, insurrección, insurrección. Toma ya. Toma ya. Doncs bé, tenim una trucada que podem passar. Hola. Opa, bona nit. Hola, bona nit. Hombre, què passa? Ja veus. Com va això? Bé. Què ens expliques? Bueno, comentar... Dos dies. Digues. Una de Comú, que hi ha Afonso, que està en Bruja Cultura. El company de la Mugueta, sí. Cubatán. Sí. Vaja. Bueno, jo he visitat Tundlevi, que, bueno, ha desaparegut. No m'estranya. Bueno, millor, però, bueno, que vaig a fer les coses, m'entens? Clar que sí. Sí, sí. Clar, que per culpa de justícia, sí, sí. El poble, pues, té que amagar-se. Com ho dic, vull dir. Jo, bueno, no sé, s'ho deixem amb ell, m'entens? Que vaig a fer les coses, perquè jo coneixia, jo conec, i he parlat amb ell, de l'altre hospitalet, per això. Molt bé, estem d'acord amb tu, que ho veig molt bé. I després a dos presos que han agafat avui, que s'han escapat de Sevilla 2, que ara estan 20 dies lliures, i una altra vegada ha caigut a la gran plata d'estat. I això per on ho has sabut? Això ho has sabut de què? Que els han agafat, com ho has sabut? Agafat per notícies. Les notícies a la televisió. No, foto con la base. Vale. És que jo no miro la tele, per això... Aquests dos que s'havien escapat era molt graciós, perquè van aprofitar per escapar-se, que estaven fent el partit del Sevilla-Getafe. Mentre feien el partit del Sevilla-Getafe van obrir la porta, i com a tots els... Esto se ve que les agrada molt el futbol, els que vigilen estan mirant... Els carceleros. I van a aprofitar l'oportunitat per escapar-se, no? Mentre feien lo tenien tot preparat pel partit de la Copa del Rei. I en quant que l'has dit de l'Alfonso, avui hi ha hagut una acció solidària que han tallat el cinturó del litoral per sota de les Rambles. A les 8 del matí, unes 100 persones, durant no sé, una estona, i han deixat un carril perquè anés passant la gent, i han anat repartint... cartaretes per explicar per què ho feien, no? Perquè és que clama al cel, no? La veritat. Vulguin... Què passa? Però ara no entenc. El que no entens. No, és que no arribo aquí, no puc escoltar. Ah. Tant és cert. Vale, pues això, no? Que clama una mica al cel, lo de l'Alfons, sí, la diferència que hi ha, no? Per exemple, aquest l'han posat en busca i captura, i és el mateix jutjat que el Miguel l'ha donat, saps? Que no té que anar allí ni presentar-se ni res, no? O sigui, la vara de medir, pues, que canta una mica, no? Sí. Aquesta justícia que tenim, no? Ja no entrem en lo del Cubatán, que el que tenia que estar pagant la multa devia ser el mosso d'esquadra que portava, clar, el Cubatán. No? I el que li va donar el Cubatán al mosso d'esquadra també hauria d'estar, sí, al Talegu, un moment donat. Si ens posem així... Sí. El jefe del mosso d'esquadra, no? I el que va inventar el Cubatán també hauria d'estar al Talegu. No, tampoc tant, no? Però vull dir, si ens posem d'aquest pal, sí, i apliquem la seva merda de llei, que jo no la desitjo, ni mucho menos, no l'estic justificant ni legitimant, no, sí, però si es posen tan escrupulosos amb el tema d'Alfonso, que canta com una almeja, com tu bé dius, pues haurien d'agafar primer aquest mosso que ha fet servir una arma il·legal i ha agredit amb aquesta arma il·legal. Tothom ho ha vist, hi ha imatges de la televisió, mentre que no hi ha imatges que mostrin a Alfonso picant en aquest mosso, és dir, algú, doncs ells mateixos han dit, ha sigut aquest xaval i el jutge li està fent cas a la policia, no? Sí. Però hi ha imatges que mostren el policia agredint a la gent amb aquest cubotant, després s'ha sabut que aquest cubotant és il·legal, llavors encara és més fort perquè està agredint a la gent amb una arma il·legal, sí. I aquest tio, doncs pues, mira, sempre no és glòria. Encara utilitza els Mossos d'Esquadra. Ben segur, clar. Perquè avui a la Rimaia havia un noi que explicava que un xicot que havia robat i s'havia ficat com a un centre cívic, han entrat els Mossos d'Esquadra i que un portava un cubotant. Doncs pues mira, per què veiem-nos. I què ha passat aquell que va robar el centre cívic? Pues que l'han detingut. Bueno, no, s'havia com amagat per escapar-se, no? Alguna persona que s'està buscant la vida i ja està, no? Ja l'ha agredit. Pues no sé, per què se porta un cubotant? Bueno, sí, ja. Però digui, pues ja l'ha agredit, ja l'ha amagat, però... Què te penses que aquesta gent lleva un cubotant? Pues lleva un cubotant per fer mal, no? Pues si no, no portes un cubotant. Està clar, portaries sugos en un moment donat o serpentines o confetis, però cubotant bueno, no. Això ha vingut aquesta acció que he explicat perquè això de l'Alfons pues és que és un ataque a tota la gent, no? És que és molt fort, no? Una cosa que deia, aquella expressió que s'ha descarat, que li farà pagar el primer l'antic i després el nou, no? El jutjaran per quebrantamiento, que es diu. Sí. Quebrantamiento significa... Ah, no, perdó, en aquest cas per fuga, perquè s'han pirat del talego, no? No, però s'han pirat per fuga clàssica, cordes i... No hi ha de permís. Llavors, per fuga, ara mateix no sé de pronto quant de temps els hi pot caure, més. Però, clar, és un temps més. D'entrada, el que faran serà regressar-los de grau. Recordem que les presons de l'estat espanyol, el règim de vida es divideix en tres graus. Sí, sí. El grau segon, que és l'ordinari, que és el tipus de vida que fa la majoria de gent presa. El primer grau, que és el grau més restrictiu, més repressiu, que és en el que tanquen amb una cel·la sol, en aïllament, i pots estar fins a 24 hores tancat amb una cel·la. Sí, però és més conscienciat, no? Bueno, això normalment sí, s'aplica majoritàriament a les persones que, pues, que no es volen sotmetre al sistema de vida allà dintre, que mantenen la seva dignitat a tota costa, contra viento i marea, i bueno, pues, normalment passa per això. Però també passa per arbitrarietats, ¿vale? Vull dir, pues, en un moment donat per una qüestió de com se diu, de, bueno, jo ho dic així, de protocol, no? De rutina diària allà dintre, pues, si la persona presa, per lo que sigui, fa algo d'una manera que no està ben vista allà dintre, pues, també li poden regressar de grau. Ja. També li poden regressar de grau per la punyetera cara, que ha passat moltíssimes vegades, senzillament perquè els carcelers tenen mania a la gent d'allà, vale? Pues perquè igual que el sistema crea presons perquè s'inventa el delicte, perquè la gent li crea por a la societat, perquè després pues, vegin bons ulls les presons, pues, també li inculca al carceler la seva filosofia, no? De que ell és el carceler i de que tots els presos són dolents, no? I llavors això crea que els carcelers es creguin aquest rol i llavors agafin manies amb la gent que hi ha allà dintre i la paguin amb ells, doncs inventant-se que han fet tal cosa o tal altra, i els regressen de grau i els hi foten aïllament, i cada regrés de grau, de primer grau, pues, significa moltes ocasions un temps de condemna que no se't descompta, saps el que et vull dir? Sinó que se't suma un temps de condemna. Sí. Llavors, probablement en aquestes dues persones els hi passarà això. El primer, els regressaran de grau, sí. Els fotran a primer grau, el temps que els sancionin allà dintre... No compta? No comptarà, en teoria, a no ser que després, quan hi hagi el judici, els condemnin en un temps determinat i aquell temps de primer grau el descomptin de la sentència, de la condemna, ¿vale? No, però li faran pagar el primer d'antic i després bueno, el que tenen pendent. La sentència se sumarà al temps que els hi quedi. Ah. ¿Vale? I a part d'això, el fet de ser regressat de grau, doncs suposa també que tens que tornar a començar un altre cop la bogeria aquesta de passar per el seu aro per poder accedir a la possibilitat de tindre permisos o la possibilitat de sortir de tercer grau, com dèiem el cas del Franqui, no? I bueno, pues tornar a començar una altra vegada a zero. Amadeu Casellas, no? Amadeu Casellas. O a l'Amadeu Casellas, seria una mica com vaya usted a la cárcel sin pasar por la casilla de salida y sin cobrar lo que tenga que cobrar, no? Una mica així, no? O sea, o quan el joc de la oca causa la mort i tens que tornar a començar. Doncs seria una mica així, per entendre'ns, eh? Però en aquest cas és un joc molt macabre, vale? Perquè el que està en joc és les vides de les persones. I en aquest cas pues, ni l'Estat, ni les institucions penitenciàries, ni els pobres desgraciats de carcelers, doncs pretenen o es plantegen la possibilitat de canviar aquest sistema de coses perquè no es tingui que fonamentar aquest sistema en oprimir a la gent i en explotar-la, ¿vale? Perquè moltes vegades ho hem dit, no? L'Estat justifica amb moltíssims diners el mantindre una persona presa al cap de l'any allà dintre. No, fa anys enrere es deia que eren 8 milions de pessetes, de les antigues sí. Pessetes. Això significa molts diners, no? Fins al punt de que molta gent ens vam començar a plantejar les coses d'una manera encara més, més diguéssim, amb més ànim de canviar la història. És a dir, vam fer la conta de la vieja, no? A veure, 8 milions sí. De persones, 8 milions de pessetes per cada persona presa, pues això fa un mogollon de diners, que reparteixin aquests diners entre les persones preses i segurament no hauran de cometre delictes, perquè a ningú se li escapi que la majoria de gent a la presó està per qüestions de diguéssim, d'atemptat a la propietat privada, vull dir, per robar, bàsicament, no? Uno de los gris que cridaven aquest matí era los ricos nunca entran, los pobres nunca salen, no? Exacto, exacto. Ah, que veu de la mare avui. No, el que t'explicava el company, una acció en la que s'ha tallat la ronda litoral... Ah, que no sabia res, Ah, que no ho senties. Doncs pues s'ha tallat la ronda litoral a les 8 del matí amb una acció en solidaritat amb el company Alfonso. S'ha deixat només un carril perquè anessin passant els cotxes i se'ls anava donant octavetes informatives explicant doncs, una mica el que també estem explicant aquí, no? Que és un cas que fa molta pudor, que la vara de medir ja huele a mierda hace siglos i nos hemos dado cuenta, i llavors bueno, intentant una mica buscar el que es fan aquestes accions, o el que s'intenta, no? La repercussió social, la implicació de la gent de carrer, que normalment pues, fruit de mil històries de la vida i mil trucos i enganyifes del sistema, pues, li passen aquestes coses per alt, no? I segueix confiant en els jutjats, no? Aquest jutjat mateix pues, ha deixat, com bé deia el company, lliure a un estafador, un lladre de tomo i lomo, de pura cepa, de guante blanco, que ha robat tants diners que, jo que sé, la meitat de Catalunya no hauria de treballar en sa vida per menjar, i en canvi amb un xaval que no hi ha proves que demostrin la seva culpabilitat, pues, agafen i el volen fotre a la garjola, tio. Això canta com una almeja. Ho han posat en busca i captura. En busca i captura, clar, perquè hauran dit tu, ven aquí, i el tio ha dit jo, passo tres pueblos. S'havia de presentar el dimarts i no es va presentar, per suposat. A veure, què em va dir sobre això? Cago la hòstia, quan tu veus venir i ho veus venir i ho veus venir i passes pel seu joc, perquè aquest xaval ha passat per un judici, ha anat amb un recurs a l'audiència i ara em sembla que s'havia resolt encara un altre tribunal superior. Això estem parlant de molt de temps, a la corda fluixa. Estaven esperant un indulto, vale? I no, és que el volen castigar, el volen, saps? O sigui, i és el mateix jutjat que con el millet, tota manga ampla, no? Tot d'allò... Facilitats, i, sí. No, en cap moment no és que no van decretar ni presó preventiva ni res de res. No li van fer passar ni un ratito per la presó com si els de Santa Coloma, siquiera, no l'ha olorat. I ara que com no pagui, perquè el que volen és que pagui, doncs pues vinga cap a la presó. Lo que diuen, no? Los ricos no entran, nunca entran, los pobres nunca saben. Ha sido una cosa para acabar, y que el infame del gobierno municipal de Badalona, sí. De cap al Falcó aquest, CiU, PSC i Esquerra Republicana demanen reforma de la Codi Penal per acabar amb els residents. Per acabar amb... Amb els reincidents. Reincidents. No, que aquests altra vegada manipulen el codi penal i tot allò. Ja. Uau, doncs pues mira, molt bé, llavors ells entren i ja no surten mai més, per reincidents. Ja. Sí, sí. Però bueno, ja anem al tanto amb aquestes coses perquè no, ja sabem de què va. És ironia, eh? Sí, ja ho he pillat. Sarcasmo. Molt bé, està bé que ho puntualitzis, ja ho havia pillat. Bueno, pues... Ei, company, pues moltíssimes gràcies de trucar, ens alegrem d'escoltar-te, tio. Vale, jo com pots dir, ja passaré per aquí. Una abraçada i també a les criatures, i a les mares. Vale. I les pares. Saludos. Salut. Salut. Què us sembla si llegim la carta de la Tamara? Està molt bé, a mi em sembla bé. És un... Seguim amb la línia, no? D'acord, doncs llegirem la carta de la Tamara, que és una companya que està presa, ara actualment a la presó de Brians, i després pues, explicarem una mica la seva situació dia d'avui. Carta de Tamara, 26 d'enero. Estas letras que salen desde el interior de la gris y fría cárcel de Brians pretenden devolver de alguna manera todo el calor y el cariño a quienes con su apoyo y solidaridad han conseguido matar día tras día la soledad y la rutina que esconde el encierro. A los que me dais tanto ánimo y fuerza en estos momentos y traspasáis esta barrera que nos separa, haciendo que en ningún momento deje de sentir la libertad. A todos los que demostráis que con un simple papel y boli se puede devolver la esperanza y las ganas de seguir peleando. A todos los que lucháis contra este negocio de la tortura, el castigo y la represión que son las cárceles. Y a vosotras, ¿qué os puedo contar que no sepáis? ¿Cómo se reprime una lucha? ¿Cómo se amurallan las voces? ¿Cómo sus asquerosas leyes controlan nuestras vidas? Podría contaros cómo el día 15 de diciembre del año 2009, antes de que saliera el sol, un puñado de guardias civiles entraron en mi casa, se llevaron todo lo que quisieron y me secuestraron. Podría intentar explicaros lo que sentí al escuchar gritos de dolor y de miedo desde el calabozo de una comisaría. Podría transmitiros las experiencias que algunas presas han querido compartir conmigo, en las que me hablan de humillación, de tortura, de impotencia, de soledad. Podría hablaros sobre lo que he podido observar desde este lado del muro, de cómo este negocio penitenciario se beneficia de las personas secuestradas y de cómo esto lo llaman reinserción. Extraña palabra. Podría ilustrar con algunos casos que he podido presenciar en este mes y medio que llevo privada de libertad parte del funcionamiento del sistema sanitario en prisión, donde la metadona y otras drogas legales son el mejor método de control, y donde la salud y la vida de las personas importan muy poco. Podría hablaros de la tristeza que siento cuando por las mañanas oigo a muchas decir esta frase: un día menos, en lugar de un día más. Podría deciros que tras estos muros se aísla y se destruye a las personas. Pero todo esto ya nos suena, ¿verdad? Ya lo hemos escuchado antes, ya lo hemos vivido, ya ha pasado otras muchas veces. Ya lo sabemos. Sabemos que nos encontramos dentro de un sistema injusto en el que se nos condena a no vivir, en el que la falsa idea de bienestar ciega a las personas y las condena, y en el que el trabajo nos ata, sus leyes nos controlan y la cárcel nos reprime y castiga. Me niego a ser víctima de todo esto, ni siquiera ahora me siento así. Yo quiero ser y seré siempre su problema. Y es por eso que lo que realmente quiero transmitiros con estas palabras son las ganas de seguir luchando, de no rendirnos, de seguir haciendo frente, de intentar al menos respirar libres y sentirnos vivos. Pienso en vosotros y me siento viva, libre y fuerte, y es que vuestra solidaridad ha sabido ser más fuerte que sus rejas. Por esto, esta carta va dirigida a todos los que cada día hacéis que valga la pena luchar, a todas las personas secuestradas en estos centros de exterminio, a todos los que lucháis dentro y fuera de las cárceles. Recibid un fraternal abrazo cargados de libertad y rebeldía. Libertad para todos los presos y presas. Abajo los muros de las prisiones. ¡Viva la anarquía! Tamara. Toma ya. Toma ya, sí señora. Dèiem de comentar una mica quina era la seva situació actual. Sí. Bueno, està actualment a la presó de Brians, on li han limitat les visites familiars i també les trucades, el correu li tenen intervingut i li fan arribar quan volen, no quan toque. Es veu que se li va negar un recurs que es va posar perquè la poguessin posar en llibertat provisional i ara mateix comenten que estan pendents d'una estratègia de la defensa per a veure si es pot produir canvis en el procediment judicial. I bueno, que ja està. Sabem per què, de què l'acusen. Sí, és aquella carta que quan no va veure una concentració allí per l'Amadeu en el aquesta del que hi ha a la carrer Aragó via la Lletana, que és direcció de la carrer Aragó via la Lletana. Bueno, no sé, per aquí. A carrer Aragó a Sant Joan, amb Girona. Vale. La direcció general de presons. Pues va haver un moment que portaven a la Montserrat Tura i als jefes allí com d'allò, perquè se ve que havia una amenaça de bomba o no sé què, no? I llavors l'acusen, me suposo que l'acusen a ella, no? Mm. Llavors, però el que jo venia a dir és com aquesta carta me fa recordar aquella anècdota que ens explicava el company Francesc, quan anava a veure a vegades el Múmia Abud Jamal, que quan sortia, no, s'havia cargat com d'energia, no, en vez de semblar que nosaltres li donem a ells, ells nos estan donant a nosaltres, no, perquè la carta és molt d'una persona que nos està donant molt, no? O sigui que, i el Francesc m'explicava això, no? Diu, hòstia, anava allà pensant que jo le donaria a ell i era ell, el Múmia Abud, que me donava, no? I llavors aquesta carta m'ha recordat això, no? Que sembla com que nosaltres som solidàries amb ella, però en realitat és ella que és la solidària amb tots nosaltres, no? La carta, no? Clar, hi ha una anada i una tornada, no? De la solidaritat, i llavors es fa un moviment d'anada i tornada, sí, no? Però, que això no es pot L'interès no es pot mesurar, sí, però sí que està. L'interès i la dignitat, no? Que té la Tamara, no? Claro, la dignitat i la integritat i tindre les coses clares i veure cap on vas, no tenir clar quin és el teu objectiu i, bueno, pues... I són persones, no?, que te fan que estimis, no? Saps? Igual que aquests fastigosos del Cubotán o del jutge, no?, que l'únic que pot fer és odiar o d'allò, persones com aquestes te fan que tu estimis, no?, la vida, no?, perquè són persones bones, no?, la ta mare és una bona persona, saps? O sigui, no és ella la que té que estar tancant, no tindria que ser ningú, però ella no, si algú té que estar tancat no és la ta mare, no? Està clar. Està clar. Des d'aquí també, pues, això, agrair-li que ens faci arribar tot aquest amor i tota aquesta canya, no? I les ganes de viure, no? Que al final la lluita és les ganes de viure, no? I viure, pues, això, amb aquesta dignitat. I des d'aquí, pues, també enviar-li una abraçada molt forta, dir-li que missatge rebut i que aquí estamos, no? I seguim aquí al peu del canó. Que bueno, que compartim al 100% tot el que ens explica la carta. I bueno, també tornant una mica a el que xerràvem amb el cas d'abans, doncs a veure si realment la via judicial amb la qual no hem confiat mai, pues algú veu la llum, evidentment aquesta possible llum brilla per la seva absència, però ojalà que la batalla també que porten els abogats i les abogades pues doni els seus fruits, que de vegades també se'ls ha de reconèixer la seva part. Hi ha d'altres vegades que malauradament pues no, també, no? Perquè ja ho hem dit d'altres vegades, els abogats i les abogades formen part del sistema, no? N'hi ha qui és conscient d'això i lluita amb conseqüència des d'aquella posició, no, parcialment dins del sistema, i n'hi ha qui no, qui es deixa arrossegar per aquell sistema, no, i li està fent el joc constantment, no? Però bueno, aquí estamos i continuem. Si voleu que fem un paroncillo, si no, sense sortir-nos del tema, podríem llegir la carta del Rodrigo, era? Bueno. O si no, posem un paroncillo. Podem posar un paroncillo i la fem, bueno, després. Vale, pues... Tens algú seleccionat? Sí. Pues venga, una ranxoneta... Tio, ràpid. Tiene similitudes la Tamara con el Múmia Abud Jamal, perquè també és una persona significativa, no? I que l'han volgut com tancar, o Alfonso, no? Sempre van a buscar com persones significatives, sense proves, sense d'allò, no? para, sí, en certa forma, tratar-nos d'intimidar-nos, no? Bueno, claro, és aquella vella tàctica, no?, d'escarmentar a la gent, no? O sea, ja ho feien els nazis, ja ho feien els franquistes, i ho ha fet molta gent, no? Quan uno o una levantava la voz, pues pelaven a medio pueblo i així los mantenien a ratlla, no? És un cas curiós, no?, perquè ella és de Madrid i l'han portat a Brians, no? Bueno, això se'n diu dispersió, no? La dispersió, que consisteix en enviar les persones lluny, ben lluny de casa seva o del seu entorn familiar o social, i això fa molts anys que es denuncia com una cosa il·legal, perquè la pròpia llei penitenciària ho diu molt clar, que les persones preses s'ha de buscar que visquin a prop del seu indret d'origen o de la seva casa o el que sigui. I bueno, pues des d'aquí també recordar que no deixarem de denunciar les seves il·legalitats, no? Vull dir, les trampes que fan, no? Però bueno, passem la musiqueta i continuem. A veure si hi havia una trucada. Hi ha una trucada, a veure si és per passar-la ara, si no, després... Bueno, ara veurem. A veure-la? Sí? Tenim una trucada? Sí. Hola. Hola, bona nit. Hola, salut. Salut. Apa, salut. Hola, què tal? Hola, què tal? Com anem? Bé, eh? Molt bé. Vale, bien. Aquí estem. Muy bien, eso es bueno, como decía Bertolt Brecht, ¿no? Hay personas que son buenas un año, otras que son dos años, y los que son, como decía más o menos, y los que son imprescindibles son los que luchan toda la vida, ¿no? Claro, claro. Venía a decir, unos luchan un año, otros luchan un poco más, y los que son imprescindibles los que luchan toda la vida. Pues bueno, así tenemos que seguir más o menos, cada uno a la medida de su poder. Claro, claro. En cada frente hay algo de lucha. Sí, bueno, como hemos dicho antes, las ganas de luchar son las ganas de vivir. Sí, me falta un poquillo más de, no sé, coordinación o alguna cosa para que hayamos más gente, porque somos pocos. Yo creo que el sistema es muy gordo. Y además tan gordo que reventará, no te preocupes. Y además que tiene muchas mallas, ¿eh? Tiene muchas asociaciones de vecinos, tiene mucha gente, porque por aquí arriba hay ahora un enfrentamiento porque han hecho un pedazo muro, ajá, pasando olímpicamente de los vecinos. Y ahora unos vecinos de la calle de arriba están enfrentados con los otros. Digo, pero si es que esto no es, es la asociación de vecinos que encima sus afiliados a ellos le pagáis 1.000 pesetas o X y después por detrás las instituciones le dan subvenciones. Pero eso desde mi punto de vista se llama falta de responsabilidad. Cuando una persona delega un problema personal, no la afrontar y resolver un problema personal lo delega en otra gente, ya, para mí eso se llama irresponsabilidad. Ya, pero es que vemos muchísimos irresponsables, tenemos los sindicatos, tenemos cantidad, tenemos mucha, bueno, lo que se llama agentes sociales, están así todos, ¿no? Mira, yo te iba a decir que desgraciadamente esa irresponsabilidad es algo que abunda, claro, abunda mucho, pero precisamente por eso también intento ser un poco positivo en el sentido de que abunda tanto que para mí es muy fácil de verla y reconocerla, ¿no? Y entonces tengo el mejor ejemplo de lo que no debo hacer, lo tengo siempre constantemente ahí delante, a veces en un grado mayor, a veces en un grado menor, pero cuando veo que no lo tengo muy claro, enciendo la tele y ¡pum!, lo veo en grado superlativo, ¿no? Y ya está. Y entonces eso me da un poco de cancha para decir, vale, eso no es lo que tengo que hacer, sí, sigo por mi camino, ¿no? Ahí ya sea. Mira, ahora tengo en las manos, por ejemplo, el diccionario del ciudadano sin miedo a saber. Toma ya. Y dice así, bueno, dice el Estado. Dice, repito, que no es el final del Estado convertir a los hombres en seres racionales, en bestia o en autómata, sino por el contrario, que su espíritu y su cuerpo se desenvuelvan en todas sus funciones y hagan libre uso de la razón sin rivalizar por el odio, la cólera o el engaño, y no se hagan guerras con ánimo injusto. El fin del Estado es, pues, la verdadera libertad. Barú Espinosa, tratado tal, ta, ta, ta. No sé. Bueno, si quiero decir que yo, como soy aprendiz, pues cada día vas aprendiendo una cosa, ¿no? Está claro. Porque cuando llegas al momento que crees que sabes, es cuando dejas de aprender, ¿no? Está y entonces claro. Es cuando más te meten la pelota. Oye, y esa agradable sensación de reconocer una enseñanza aprendida ese día, ¿no? Cada día, ¿no? Sí, sí. Esa sí. Sensación, me cago en dena, tío. Además, no te estimula, precio, ¿eh? Claro que estimula, estimula mogollón, es como una especie de droga, pero en el buen sentido de la palabra. Sí, exacto, no tiene una visión intoxicada, ¿no? Intoxicada, que te intoxica la sangre. Claro. El otro día incluso así me encontré hablando con un entrenador y bueno, yo le saqué a Radio Sí Espinosa, ¿no? Y dice, ¿cómo conoces tú a Espinosa? Y bueno, pues a través de los libros, ¿no? Benedito Espinosa, ¿no? El que escribió el panteísmo, ¿no? Uh-huh. Que ya en 1632 pues ya tuvo problemas con los mismos que siguen todavía, con la Iglesia y el Estado. Uh-huh. Y bueno, dice, con lo que me ha costado a mí, porque ahora está retirado, ha sido profesor de filosofía, para coger y hacer que pensara la gente y lo perezosa que es. Digo, ¿y tanto perezosa? Digo, hace 2500 años que ya la historia de la mitología griega, que ya era por hacer Sócrates pensar la juventud, ya lo enjuiciaron, ya lo sé, sí, hace siglos, ¿no? Vale. Y ahí es donde pecamos la mayoría, ¿no? La pereza mental, ¿no? Porque cada vez más fácil lo que tú has dicho, enchufar el televisor que no cuesta nada, o ver los partidos de fútbol, o ver lo que, claro, lo que no tiene nada, que queda como el agua estancada, ¿no? Cuidado con los partidos de fútbol, que se fugan los presos. Yo creo... Bueno, que está bien. lo que sabe Tenimés es Spirit Critic. Ajá. Spirit Critic. Porque pots mirar la tele, però pots tindre una mica de Spirit Critic. El problema és quan les persones ja mos deixem de tal manera que ja perdem hasta el Spirit Critic. Jo considero que el més important és això, no? Sí, però... Que sapiguem ser crítics amb les coses, intentar fer un anàlisi i si pot ser pues ser positiu, pues també ajuda a pujar l'ànim, no?, amb aquest món. Sí, però darte cuenta lo que tú mismo estás diciendo necesita un ejercicio de cultivación, ¿no? Disciplina interior, porque yo me baselo con mucha gente con mucha titulación académica, vas en el bar, lo que sea, los ves en la máquina traga perra y los conoces, ¿no? Conoces que es poeta o médico, esto, lo otro. Y claro, la tele mismo es un enganche, lo que hemos dicho, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, como una cosa que pasas por el lado de la televisión o la máquina tragaperra, o si estamos enganchados al alcohol con la nicotina y el alquitrán que le meten los cabrones para que te enganches, ¿no? Uh-huh. Porque el tabaco en sí no era malo. Yo cuando era pequeño vi a los pastores que se liaban ellos sus cigarros y era para conversar, pero ya no era adictivo. Ahora sí, porque la lleva más mierda que tabaco, ¿no? Cada droga requiere su ritual, ¿no? Claro. Si ese ritual se pervierte, se corrompe, exacto, pues bueno, pasas a la adicción pura y dura, ¿no? Se deterioró, ¿no?, por interés, claro, porque si tuviéramos un gobierno como tiene que ser debido, pues estarían las fábricas cerradas, ¿no? Por lo menos miraría más por la salud, pero mira más por los intereses económicos que por la salud de los ciudadanos. Bueno, otro criterio que tenemos que ver, porque mucha gente cree que el gobierno es nuestro defensor. Pero eso sigue en la línea de la irresponsabilidad que hablábamos antes. Pero es que por la línea de responsabilidad tú desde cuenta, no teníamos que celebrar ni un día todavía de la contaminación eclesiástica y estamos todos, que quiera o no quiera. A veces no te puedes salir porque te ven como un inquisidor todavía. Pero lo interesante en ese caso, yo pienso, intentando ser un poco optimista, ¿no? Lo interesante en ese caso, insisto, es saber identificarlo, ¿no? Que tú seas consciente de que estás haciendo uso de una fiesta religiosa para ese día hacer lo que te venga en gana, en lugar de hacer pues lo que otras veces es una responsabilidad o puede ser una obligación laboral o del tipo que sea, ¿no? Para mí esa es la gracia, ¿no? Saber sacarle tajada al asunto. Está claro que nosotros no vamos a cambiar este sistema de cosas. No, solo vamos a cambiar nuestro propio sistema de cosas. Y ahí está la gracia. Cada día gozamos aprendiendo cuatro cosillas o una cosa nueva antes de irnos a la cama, lo que sea, ¿no? Yo personalmente iba a hacerte un comentario de... A mí también me gusta esa cosa llamada libro, ¿no? A veces parece tan extraña y ajena, ¿no? Que es una cosa que tiene páginas y letras relacionadas una con la otra. Y perdona que termine. Dime. Un día me cayó en las manos un libro de un personaje llamado Roberto Freire. Desgraciadamente un colega brasileño, porque este hombre es de allí, me dijo que había muerto hace muy poco, creo que el año pasado o en el 2008. Pero este tipo lo que proponía, entre otras cosas, era que el ser humano aprendía a través del juego. Y el tío, en lugar de decir Homo sapiens, decía Homo ludens, ¿no? Y decía, cuando el ser humano juega, pone todas sus capacidades en marcha, ¿no? Y entonces está más abierto que nunca, pues, aprender, y esto lo podemos ver muy fácilmente en las criaturas, ¿no? En los niños y las niñas, ¿no? Cuando tú propones un juego y si es enrollado, lo ligan al vuelo. Sí, si es un juego un poco tostón o lo que sea, pues ya les corta un poco el rollo y se van a jugar al que ya conocen, ¿no? Pues un poco esto, ¿no? El tío lo intenta aplicar en el ser humano adulto, ¿no? Que él considera que los críos nacemos puros, ¿no? El ser humano nace puro y luego nos vamos intoxicando, ¿no? Y entonces su propuesta para el ser humano adulto intoxicado era esta, no perder de vista que el ser humano aprende jugando. Y entonces intentar buscar esa parte de no ludopatía, de máquina traga perras y tal, sino algo más compartido, más, ¿sabes? Más ameno, más llevadero, que cada día tú puedas tener tu espacio para soltarte, ¿no? Y descargar un poco todas estas tensiones y sentirte mejor. Y en la línea de lo que dice la compañera, en una línea positiva, sí, porque si no, al final tú mismo también te puedes acabar hundiendo en el pozo de, ¿sabes? De los tormentos, ¿no? De los desastres, de joder, qué mal está todo, qué mal está todo, qué mal está todo. Al final se te sube y se te come, tío. A ver si a mí lo que me estimula, en el sentido de que soy un incomprendido por el mundo que me muevo, ¿no? A ver, cuando salgo de eso, vale, pues sí, hay gente como en contrabanda o en ciertos grupos, en ciertos locales. Mucha gente. Sí, son gente que sí. Fíjate la carta que ha escrito la Tamara. Sí, está presa, ¿eh? Muy guapa, pero... Hostia, tú... Y claro, te se ponen los pelos de punta, muy guay. Pero es que, claro, lo que tú estás diciendo es muy bien, pero cuando no tenemos nosotros la capacitación de predisponernos nosotros de adentro, es difícil, porque, como decía Noam Chomsky, es mantener la chumba raya, dice, ni siquiera saben que no saben, ¿no? Uh-huh. Y esto, claro, todo. Y el otro día me encontré con uno que es también cañero y universitario, y yo diciendo, digo, yo soy analfabeto institucional. Dice, ¿qué va? Dice, los compañeros que yo tengo en la universidad sí que son analfabetos funcionales. ¿Me entiendes? Sí, sí, perfectamente. Claro, hoy en día pasa eso, y eso sí que me lo han dicho bastante gente que se dedica al mundo de la escuela. Y, no, es que hay uno de estudiantes que lo que habéis dicho, no tienen criterio propio, no se interroga el por qué el rico es rico. Podían coger, por ejemplo, el libro que sacó Eduardo Galeano en 1974, Las venas abiertas de Latinoamérica, y veríamos de dónde viene la riqueza de los ricos, cuando no teníamos ni precio, pero sí muchos palos, como un animal, y vendiendo los indios a Sevilla, y cuando Alejandro V, Papa de Valencia, de aquí, le dio legitimidad a los reyes católicos para que fuesen allí en el nombre de Dios, entonces nos daremos cuenta dónde están los ricos y de dónde viene el origen de la riqueza de los ricos, los bancos, la iglesia y toda esa gente. Y nosotros aún vamos a comprarle a sus empresas, ¿me entiendes? Bueno. Es que lleva muchos años haciendo, distrayendo la perdí. Bueno. Oye, compañero, muchas gracias por llamar y esperamos oírte en próximos programas. Salud. Un abrazo para todos, salud. Venga, salud. Salud. Jo abans de fer el paroncillo musical vull fer una mini moraleja d'això que estava xerrant aquí el company. Perquè el tema de la ignorància institucional o l'analfabetisme, etc, etc. Jo, i ara que estem entre persones adultes, fa molts anys que veig que tot depèn de la matèria. Per exemple, és com això que deia el Roberto Freire, no? Si tu accedeixes a la matèria d'una manera o d'una altra, pues, clar, el resultat és un o un altre, no? Molt diferent. Però a més hi ha també la importància de quina matèria toquem. I jo, quan estava dient lo de l'analfabetisme, li anava a dir una cosa, i és que, a veure, a ningú n'és ensenyada, està claríssim, però sense arribar al tema del vici, no estàvem parlant de drogues, toxicitat, etc., el tema de la sexualitat. Per exemple, qualsevol ésser humà, considero jo, a no ser que ja arrossegui una patologia xunga d'origen, no? Qualsevol ésser humà sap reconèixer, encara que no sàpiga traduir o verbalitzar aquest reconeixement, sap reconèixer l'instint sexual, no? L'atracció sexual, la libido, etc., una sèrie d'històries. Vale. Qualsevol persona que el sàpiga reconèixer i sàpiga d'alguna manera expressar-lo, el podrà compartir. I aquí entraríem al rotllo homo ludens. Vale? I a partir d'aquí, una vegada s'ha compartit un cop, n'hi ha molta diversitat de formatos, ¿vale? No intentarem encasillar precisament llibertat i libre albedrío. Però entraríem en un terreny en el que a ningú li fan falta llibres, normalment. Si es comparteix lliurement, sense patologies, i aquí parlo sense censura, sense moral de merda, sense castració mental i tota aquesta merda que ens intenten fotre des de que naixem. Home, és que la repressió sexual és una forma de control. És un dels grans càncers de la societat, està claríssim. És un control, Però jo precisament parlo d'això perquè, com que és un d'aquests elements que jo m'hi fixo i l'identifico molt fàcilment per veure aquesta irresponsabilitat de la que parlàvem abans, també m'agrada parlar-lo i fer-lo conscient quan surt l'ocasió, perquè és una bona eina per destensar, aliviar tensions, és una bona eina per proporcionar plaer i compartir plaer, és una bona eina per jugar i compartir el joc, és una bona eina per moltíssimes coses, sempre que, ja diem, no es passi la línia aquesta del vici, no? I entréssim en el terreny de la toxicitat, no? Però evidentment, com totes les coses, això no passa quan s'és conscient i quan es comparteix de forma conscient, quan no s'estableixen rols d'aquests d'opressió, de submissió i tots aquests rotllos, quan tu comparteixes de forma horitzontal, com el tipus de comunicació que intentem realitzar les ràdios lliures, no passen aquestes coses tan xungues, no? Bueno, res, amb això acabo. Anem a la música. Ja està, era només lançar el tema. Ja seguiríem xerrant en un altre moment. Jo m'ho vull echar una risa. Molt bé. Una risa. Que... No, tio. Ondas libres, ondas libres. Ataca amb la música ja. Ríese con tus pasos. Que rojos. Póngase en pie. Manos atrás. Recuento. Hoy es mañana. Y mañana es ayer. Rafa no pudo más. De un barrote pendía ahorcado. Llaves. Pasos. Cerrojos. Póngase en pie. Manos atrás. Recuento. Cárcel. Prisión. Claustro. Monasterio. Campo de exterminio. Foso. Trena. Talego. Hoy es mañana. Mañana es ayer. Mala comida. Las venas me tajao. Llaves. Pasos. Cerrojos. Póngase en pie. Manos atrás. Recuento. Dolor. Represión. Humillación. Vejación. Rabia. Impotencia. Tortura y miedo. Hoy es ayer. Mañana, quién sabe. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. I shot the sheriff. But I did not shoot the deputy down. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy down. All around in my whole town, they tried to track me down. For the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I said, I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. The sheriff, and they say it is a capital offense. Sheriff John Brown always hated me for what I don't know. Every time that I plant a seed, he said, kill it before it grows. He said, kill it before it goes. I said, I shot the sheriff, but I swear it wasn't self-defense. Freedom came my way one day, and I started out there. All of a sudden I see Sheriff John Brown aiming to shoot me down. So I shot him down. And I said, I shot the Every day bucket goes to the well. One day the bottom will drop out. Say one day the bottom will drop out. I say. Shot the sheriff, but I did not shoot the deputy down. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy down. I shot the sheriff. Ayer, 92.3, 99.00 de tu FM. Como hoy, 104.5 y 96.6. La Generalitat prepara un decreto en el que quiere regular el espectro radioeléctrico. Nunca les hemos pedido permiso para existir. La libertad de expresión no es un derecho a mendigar. Es parte de nuestra dignidad. Subversión de la máquina cultural dominante y absolutamente vencedora. Radio Bronca, Radio Libre, ayer, hoy y siempre, emitiendo en las ondas. Som-hi? Sí. Vale, penya, doncs pues, com ja sabeu, esteu escoltant el 91.4 de la FM, que és a la ràdio Contrabanda, i per qui no sàpiga, aquest és el programa Judici a la Justícia, programa de la ràdio Bronca, 104.5 de la FM, i el fem en directe aquí pues, per gràcies a la solidaritat entre ràdios lliures. Si voleu escoltar-lo repetit, pues, podeu utilitzar el podcast si sou internautes i descarregar-vos el programa que vulgueu, i si no, consultant la pàgina web de la ràdio Bronca, pues, sabreu en quins horaris s'emet repetit, i ja us ho direm un altre dia perquè jo no he fet els deures i no recordo aquests horaris. En relació a l'últim que estàvem xerrant abans, només volia dir una cosa sobre allò de la sexualitat, que ho he vist també reflexat en molts d'aquests col·leguilles que anomenem llibres, vale? I és el tema de que la sexualitat és una forma d'expressió de l'amor, des del meu punt de vista. Vale? Quan no és aquesta expressió de l'amor, llavors és quan es perverteix. I es pot arribar a corrompre i pot arribar pues, a donar totes aquestes barrabassades que ja sabem de què van. Només volia dir això. I llavors relacionar-ho amb unes paraules d'un personatge que vaig llegir un llibre que es diu Viktor Frankl, que deia un psicólogo en los campos de exterminio, una cosa així, un tio que va passar pel camp d'extermini nazi, va sobreviure, gràcies, a la seva família no, i molta altra gent tampoc, així que bueno, les seves paraules per mi tenen un valor especial, igual que les de tanta altra gent que ha viscut aquestes coses, com la carta de la companya ta mare, no? I en relació amb la carta, aquest home deia que l'oposat a la... ell se'n va donar compte d'allà, vivint totes aquelles barrabassades, de que l'oposat a la mort no era la vida, sinó que era l'amor. Que el que feia que la gent sobrevisqués a totes aquelles coses era perquè tenia algú o algú en el que dipositava el seu amor, la seva estima, no? Ja fos una afició, ja fos una persona familiar o una persona estimada a nivell sentimental ja com parella o el que sigui. I per això tota aquesta relació de la sexualitat amb l'amor, vale? Que ningú se li escapi. Seguim amb el tema de l'amor perquè ens estimem molt i ens agrada molt estimar-nos. I tenim una altra carta d'un altre company que està xupant a l'ego. En aquest cas és un noi que es diu Rodrigo Lanza, que estàvem parlant ara, que segurament deu ser un dels tres empresonats arrel dels fets del 4 de febrer de fa uns quants anys. Ja no recordo si va ser el 2004, el fotut 2004. Sí. El 2003 va ser. 2003? 2003 va ser la de Tora. 2004. Jo crec que el 2004 podria 2004. Ser. Ara tu us comentes la carta d'aquest xicot i després... Llegim la carta i després comentem el tema. ¿Vale? La cosa és que és un xaval que està entelegat i ens diu el següent. Diu, compañeras, amigas, familia, os escribo desde un lugar que jamás debió existir o ser creado. Desde un limbo artificial sustentado por hombres que se llenan la boca de palabras como rehabilitación, justicia y democracia. Aquí estas palabras pierden todo sentido y casi nunca son mencionadas. Aquí esas falsedades no se nombran y son sustituidas por lo que vemos, por lo que nos rodea y solo observamos el castigo, la humillación y la sumisión amenazándonos con sus muros de hormigón y barrotes de acero que intentan justificar un sistema que castiga al más débil, entre comillas, en nombre de una paz impuesta y una falsa convivencia. Un sistema que pretende esconder sus propios errores encerrando a los hombres y mujeres que son víctimas de estos. Hombres y mujeres que son despojados de su libertad por un supuesto bien común que nunca se logrará de esta manera. Un supuesto bien común que nunca veremos. No pretenderé describiros lo que esconden estos muros, pues todas lo sabemos dentro de nosotras. Sé que la cárcel me marcará el resto de mi vida. Ya lo hizo la primera vez que puse pie en ella. Me ha hecho cambiar muchos aspectos de mi ser, pero nunca me ha hecho flaquear o ha logrado ni logrará doblegar mi espíritu. Es más, ha fortalecido mis ganas de seguir luchando por mis principios, por cambiar este sistema podrido donde somos juzgadas y castigadas por el mero hecho de tener ideales y no dejarnos avasallar, y me ha reafirmado que hay cosas por las que vale la pena luchar, pues la lucha y dignidad de una sola persona es mucho más fuerte que todas las leyes y sus muros. Una cosa es clara, los hombres y mujeres no somos iguales ante la ley. ¿Cómo vamos a serlo si los encargados de administrar justicia se sienten superiores al resto? Cuando la falsa declaración de un policía vale más que las pruebas y declaraciones del ciudadano de a pie. Culpable hasta que se demuestre lo contrario. En mi caso y el de mis desafortunados compañeros, culpables y responsables, incluso demostrada nuestra inocencia. ¿Hasta cuándo estas farsas y montajes? ¿Hasta cuándo ser las fichas de un juego en el que nunca quisimos jugar? Un juego amañado desde un comienzo para provecho y satisfacción de los sádicos que ejercen el poder. ¿Cuántos hombres y mujeres se encontrarán en una situación parecida o peor que la nuestra? ¿Cuántas de ellas, luchadoras anónimas, héroes sin la suerte que yo he tenido de teneros fuera alentándome a seguir luchando por algo más justo? Para ellas va mi lucha y tan solo espero ser lo suficientemente humilde para ser su voz. Para ellas nuestro amor, solo equiparable al odio que siento por los que nos han alejado de vuestro lado. Desde aquí os digo que no permitiré que ahoguen mis gritos con cemento. No dejaré que me quiten la ilusión de soñar, ni las ganas de reír, ni el sentirme vivo. no lograrán acallar nuestra verdad con mentiras, ni hacernos retroceder en nuestros deseos y voluntades. Me podrán encerrar, pero nunca lograrán encadenar mi espíritu. Podrán secuestrarme, pero no verme de rodillas, y podrán alejarme de vuestro lado, pero nunca han conseguido que me sienta solo. Porque sé que hagan lo que hagan, de una u otra forma, siempre estaremos juntas luchando por la verdad, por la libertad, una y otra vez a pesar de los golpes y los obstáculos, pues esa es la única forma en la que sé vivir mi vida, la única manera digna de vivirla. Desde las entrañas de la bestia, vuestro amigo, hermano y compañero, Rodrigo Lanza. Efectivament, un dels companys del 4 de febrer, i com deien, pues, efectivament, aquest xaval va ser empresonat amb dos nois més arrel d'uns fets que van succeir en un centre social ocupat que es deia la Narcopenya Cultural, al carrer Sant Pere Més Baix, número 55. I bueno, la història és que hi havia una festa, de tantes que es fan de vegades als centres socials ocupats, el que passa que en aquest puesto es feien d'una manera més especial, diguem-ho així. El fet és que la policia va aparèixer per allà, la Guàrdia Urbana, sembla que a certa hora de la nit... Per cert, va ser el 2006, eh? El 2006, vale, se'ns ha anat la flapa un parell d'anys o tres enrere, pues aquí estamos. Pues vale, va cap a la... No, ja ha fet 4 anys aquest mes, vale? La cosa és que la Munipa va aparèixer en un moment de la nit, va cridar l'atenció, no sé ben bé el que va fer, després va tornar a marxar i després a altes hores de la matinada ja va tornar un altre cop a la casa i en aquest cop ja s'hi van quedar. I llavors sembla ser que el que feien era una mica com de matxaques de discoteca i decidien qui podia entrar a la casa i qui no, i això va crear pues, malestar a la gent que estava a la casa de festa o vivint a la casa o el que sigui, qui estigués organitzant, etc. Llavors aquest malestar va acabar desencadenant que certes persones tiressin coses des de la casa, no? I una de les coses que va ser llançada des de la casa és un test d'una planta, vale, que va anar a col·lisionar amb el cap d'un dels munipes i va caure estès al terra i aquest home des d'aleshores està en coma. La cosa és que, bueno, arrel d'això la policia entra en acció ja a saco i es practiquen unes detencions, agafen 6 persones al carrer que no havien arribat a entrar a la festa, sinó que passaven pel carrer i pot ser que anessin cap a la festa, la cosa és que passaven pel carrer en aquell moment, van ser detingudes. De les 6, 3 van anar directament a la presó després de passar per jutjats i no ho oblidem mai, després de passar per comissaria on van ser torturats físicament i psicològicament. Van ser agredits, inclús un xaval va acabar amb un dels braços trencats, un altre, perquè ens fem una idea de la magnitud, doncs, que portava així dreadlocks, és a dir, aquests xurritos tipus rastes i tal, li van arrencar, vale? O sigui, imaginem-nos de quin grau va la història. I llavors, a partir d'aquí, aquests xavals passen a la presó, va passant el temps i el procediment, i se'ls ha acabat declarant culpables. Com bé deia ell, un cas similar al de l'Alfonso, o com bé ens deia la companya Tamara, també a través de la seva carta, o tants d'altres casos, s'ha inclús demostrat la seva innocència perquè s'ha sabut que l'objecte que va col·lisionar amb el cap d'aquest munipa era llançat des de la casa, el qual automàticament absolia les 6 persones que van ser detingudes al carrer, que no havien entrat mai aquella nit a la casa. S'ha sabut això. S'ha escrit sobre això, s'ha publicat en diaris, de forma no molt rimbombante, però s'ha publicat. A la Coordinadora de Contrabusos de Poder de Barcelona vam tindre l'ocasió de llegir un article d'opinió d'un columnista de La Vanguardia on parlava de que sabia, per nens que vivien al carrer aleshores i alguns d'ells eren acollits en aquella casa, que aquests nens havien explicat als educadors adults que tractaven amb ells com havien vist que aquests objectes, test inclòs, havien sigut llançats des de la casa. Però des del primer moment aquest procediment judicial s'ha vist viciat d'una cosa a la que ens tenen desgraciadament molt acostumada i és a la seva injustícia. Es van passar pel forro els possibles testimonis que es van presentar, es va inclús amenaçar els testimonis amb que si anaven a declarar se'ls obririen expedients i podien ser processats al seu temps, també. I també hi ha la part grossa. Recordem aquell inefable alcalde Jean Clos Van Damme de Barcelona. Aquest desgraciat de la vida, que per més senyes és metge de professió, va fer unes declaracions anestesista. Bueno, està relacionat amb el camp de la medicina. Ho dic perquè sabia perfectament el que deia en aquell moment. Va fer unes declaracions, les primeres declaracions oficials que es van fer sobre aquest succés, va reconèixer que havien llançat un test des d'un balcó de la casa que havia col·lisionat al cap del Munipa. I això, hores després, va ser manipulat i tergiversat, no sabem per qui, però suposem qui hi ha al darrere, polítics i la policia, que és un poder dins del poder, per dir que no, que el que havia passat era que aquests xavals detinguts al carrer havien estat llançant pedres a la policia i una d'aquestes pedres havia col·lisionat al cap d'aquest munipa i era el que li havia provocat el seu estat de coma. I d'aquesta manera justificaven aquestes detencions, d'aquesta manera aconseguien que aquests xavals passessin de la comissaria al jutjat i del jutjat a la presó i no sortissin al carrer on podrien haver passat per mans d'altres metges que haguessin testimoniat que havien sigut agredits a una comissaria, vale? I torturats, vale? D'aquesta manera van aconseguir tot això i el desgraciat del Joan Clos Van Damme mai més es va tornar a pronunciar sobre el tema. Hi ha un altre detall també, el detall de la Barcelona ETA, BCN ETA, que dic jo, terrorisme mediambiental. Van passar just després de que passessin aquests fets per la zona i van netejar-ho tot. Vale? D'aquesta manera, el que van aconseguir va ser eliminar les possibles proves que demostressin l'autoria dels fets. D'aquesta manera també la policia va tindre les mans ben deslligades per poder fer el que li va donar la gana, que és acabar fent anar al talego a tres xavals innocents. Podríem parlar de moltíssimes altres coses, però jo recordo que una de les coses que vaig llegir en el primer judici eren declaracions de personal de les ambulàncies que es van desplaçar a l'indret. I també hi havia una gravació on s'escoltaven veus dels propis munipes. I aquestes declaracions i aquestes veus coincidien amb que se están lanzando cosas, poneros los cascos, se están lanzando cosas desde la casa. I aquí pues ho ha dit aquest company molt clarament. Es demostra la teva innocència, però vas a la presó igualment. ¿Vale? Tornem un altre cop amb el principi d'escarmiento. ¿No? De esto salta el ego, que no salgan, y los otros que aprendan la lección. Bueno, així està la història. També és veritat que d'altres vegades, xerrant d'aquest cas, que és molt dels més durs que jo he viscut a la meva vida, tots ho són, però jo el vaig viure d'una forma molt intensa perquè vam conèixer a la família i vam conèixer molta gent amiga i es van fer coses com per exemple allò de la vaga de fam amb la que la mare d'un dels xavals es va posar en vaga de fam mentre ells a dintre del talego també estaven en vaga de fam, coses que jo trobo molt dignes. També la mare i alguns familiars van estar molts mesos recollint signatures a la plaça Sant Jaume cada dia, rotllo Madres de la Plaza de Mayo, en comptes d'estar parades anaven d'una banda a l'altra de la plaça amb un megàfon perquè no els hi poguessin dir que estaven allà plantades, vale? Amb una pancarteta i anar explicant el que estava passant i anar recollint signatures. Al davant de l'Ajuntament, on encara estava el Jean-Claude Van Damme, i aquest Gualtrapas i tota la seva escòria de xusma, que encara estan por ahí pululando, van fer oídos sordos. Vale? O sea, que la gent també tinguem clar per on van els tiros, perquè tot això no volem dir, oh, ¿cómo se han pasado en este caso? No, no. Esto forma parte del juego, ¿no? Que és el que deia el company. El juego ja està hecho de antemano. I són dolents, aquesta gent són dolents, diguem-ho clar. No és que un dia... És que s'han equivocat... No. Premeditació, prevaricació, manipulació, injustícia total tortura. I absoluta tortura. Eh? Robar les vides de la gent, enganyar-nos, fer-nos a tots còmplices, que és l'Ajuntament, vale, el que va fer això. La Guàrdia Urbana depèn de l'Ajuntament de Barcelona. Bueno, jo quan he dit polítics me referia a tota aquesta conxorxa que van fer apoyant, si en tot cas va ser en inici una tesi aquesta de la detenció d'aquests nois, pues de la Guàrdia Urbana, pues en comptes d'haver frenat els peus i dir no, fora... Això no és així, per davant, recollint proves, no? Fer tot això... Bueno, sonadíssim, vamos. I també... I a sobre que acabi així, a més. Que no està a presó i a sobre culpables. Que aguanta la metxa. Super hardcore. I també perquè tinguem clar que això no només passa a l'estat espanyol, sinó que aquesta mentalitat de lo que nosaltres anomenem sistema és mundial, vale? Allà on hi ha sistema jeràrquic muntat d'aquesta manera... Tot funciona pel mateix patró, ho hem relacionat d'altres vegades amb el cas de l'organització MUF de Filadèlfia, una organització que sempre des de que va començar a agafar un punt de força i a començar a fer-se veure, doncs, les institucions l'han volgut directament aniquilar. vale? Han arribat a assassinar persones d'aquesta organització. Però la similitud més bèstia és a l'any 79, en el que van assaltar la casa on vivien aquesta gent i un policia va resultar mort amb el tiroteig, en el que la gent dels MUF no va disparar ni una sola vegada perquè no tenia armes de foc real, tenia armes de fogueig, doncs 9 persones van anar a parar a la presó acusades d'haver matat aquest policia. Un policia que estava mirant a la casa i que la bala li va entrar al clatell, i aquesta gent estava en el soterrani de la casa, vale? I li va entrar al clatell amb una trajectòria de dalt a baix, descendent, vale? Una cosa que no l'entén ni un criu, vale? O sigui, així de clar, és algo tan enrabassat que no se'n passa ni un criu. Vale? Pues els van fotre a la garjola. Doncs automàticament d'enganxar i de tindre aquesta gent, van arribar allà amb uns bulldozers i van ensorrar la casa i van deixar tot el que era la casa, arbres, etc. Van deixar un solar. I això se'n diu destruir proves, i una evidències. Altra cosa, que no és, 9 persones, un disparo, impossible, és impossible. Impossible. Els hi van aplicar excepcionalment una història que li diuen, com és allò, una mica el que aquí en diuen associació il·lícita, doncs una història semblant, que ara no recordo el nom tècnic, però com que són un equipo, no? Actuaven tots bajo el mismo móvil, por lo tanto, todos por igual. El company Mumi Abu Jamal, que aleshores ja coneixia la gent de l'organització MUF i aleshores ja treballava en una estació de ràdio i feia un programa setmanal en el qual xerrava de les injustícies de les que era testimoni, resulta que l'home va ser molt avispat, i això està gravat, el que passa que està en anglès, evidentment, i en un programa en el que participava Edward Malmet, em sembla que era el jutge que els va condemnar, doncs li feien una entrevista en un programa de ràdio, i ell va trucar en aquest programa i va dir, escolti'm, jo vull fer-li una pregunta al senyor jutge. Vale, pues pregunti. Escolti'm, vostè sap qui va matar el James Rump, que era el policia que va morir en l'assalt a la casa? I el jutge va dir, no tinc ni idea. Entenem la història. O sigui, aquesta gent són titelles, directament. Tots estan, que és una conxorxa, no? Cadascú fa la seva funció. Un tio que no té ni papa de qui ha matat amb una persona es permet el luxe de fotre 9 persones a la presó per la cara, a més condemnats amb una pena de 30 a 100 anys de talego. Que això ens portaria que ja s'han fet 30 anys d'aquest engarjolament, s'està demanant la llibertat condicional i se'ls hi denega. Vale? I se'ls hi denega, pues, amb uns arguments que realment són de dudosa catadura, no? Que diríamos moral, no? Pues perquè directament, per una banda, els hi diuen que si no es reconeixen culpables dels fets, no poden agafar i dir que se n'apareixen, que és una dels pilars, no? Del tema de la llibertat condicional a Yanquilàndia. I clar, aquestes persones porten 30 anys dient que són innocents. Com s'han de reconèixer culpables per dir que se n'han penedit d'algú que no han fet? És absurd. I l'altra part, que ja forma part del xantatge polític i bueno, evidencia encara més el maquiavèlic muntatge del sistema, és dir-los que o es comprometen a abandonar el seu contacte amb l'organització MUF de per vida, o no sortiran de la presó. I evidentment diuen, no, perdoni vostè, però és que a mi qui m'ha alimentat la vida, qui m'estima, qui em tracta bé, amb qui jo em puc estimar i relacionar i treballar de forma coherent i harmoniosa, són aquesta gent. Vostè el que m'està fent és desgraciar-me la vida. Com em demana això? No té vergonya, no? Doncs aquí estem, no? I bueno, doncs dèiem això, que aquest formato, no? No té fronteres, no? Aquests gualtrapes que són tan obsessius amb el tema de les fronteres i els immigrantes i l'estrangero i no sé què i la xenofòbia i el patriotisme territorial i no sé quantes. No, pues mire, senyores i senyores, resulta que su repressió no tiene fronteres. No tiene fronteres. O sigui, ens estan enganyant, que ho tinguem clarinete. Jo per lo menos ho tinc. Ara d'aquí ja és veure com actuem, que és tota la sèrie de propostes que estem dient. D'entrada, estimar-nos, i estimar-nos molt, perquè ens agrada. I d'aquesta manera no caurem mai en el seu rotllo, està clarinete. I l'altre, doncs, bueno, cadascú fa el que pot, aquí estem nosaltres donant-vos la xapa, no? No de caure, no de caure, no tindre pensaments negatius, perquè encara que el món, doncs, és això, és com és, bueno... Bueno, a dintre nostre hi ha coses molt bones. Escolta, la natura mos ha donat coses que hem d'agrair, i hem d'agrair vivint-la i sent feliços, o intentant-ho almenys. Bueno, i després passen coses com això que m'he explicat, d'aquests 100 persones que són solidàries com el fons, i van allà, no? I llavors ens troben gent que l'entenen, no? i les donaven un paper per a, si arribàvem tard a casa, pues, al treball, que poguessin justificar, no? Arribo tard per això. Arribo tard perquè hem parat, perquè aquest home està buscant captura. Estem en una situació avui dia que hi ha que mirar-la amb un cert optimisme, en el sentit de que cartes com la del Rodrigo, cartes com la de la... Tamara, successos com aquests dos que aprofiten que, els, que aquests borregos estem mirant al Sevilla, Getafe, a la presó i se puguin escapar, no? I aquestes coses pues, ens donen que, saps? O sigui, no està tot perdut. Home, o sigui... l'article que va sortir al diari Facha ABC és superdivertit, macho. Aleshores, també entendre, no? Per exemple, aquí en el blog de la Tamara pues, surt una notícia i llavors donen la versió dels funcionaris de prisions, no? Dels carcelers. Sí, sí, exacte, presos, aquest mateix. I llavors uns expliquen, no?, de que l'enfrontament ha vingut perquè han entrat al, diguem, al xabolo de los presos i han començat a registrar les coses, a trencar-les, a fer-les mal, i els carcelers diuen que són gent dolenta, que ja havien fet motins i que havien trencat el braç a un funcionari. I llavors la gent tenim que veure les versions, no? I llavors entendre, no?, de que tenim que tenir un criteri propi i de saber amb qui vols anar, no? I llavors, pues clar, pues tu, jo quan entrava avui al metro, davant meu anaven dos d'aquests que van vestits de seguretat. I bueno, pues llavors jo els veig i jo no veig a una persona que m'està protegint a mi. Jo el que veig és un enemic, tio, per què te vaig a dir? Un possible agressor. Saps? O sigui que ja me poso en guàrdia aquests tios de que van, per què tenen que anar per el carrer amb una porra ahí i com d'allò, aquí estan protegint, no? I arribes a dintre i llavors vigila tus pertenències, t'estan dient por ahí, no? M'estan intentant que jo me posi pues en lo que tú como estás es como explicant, no? Però llavors tenim que recuperar la risa, el veure a l'altre com algú que te va fer mal, sinó que és un company que el que te va fer mal és el que porta la porra i va uniformat, no? Perquè per què van uniformats, tio? O sigui, és tot això, no? Al final, en què tu deies lo de les fronteres i el passotisme, els soldats, els uniformats, què m'has de, que siguin del Marroc o d'aquí o d'allà, no? Són tots iguals, són... Sí. Un tonto del culo, ¿no? Porque encima es que ya que ser tonto a ser policía o ser guardia. Como deia, aquella dita que me, bueno, dita, no, aquella calificación que me encanta, desertor es del arado. Sí, home, vago que la chaqueta un guardia, yo ¿no? Yo voy a hacer aquí una recomendación a nuestra audiencia. Venga. Esta setmana o la passada va començar una nova campanya de TMB contra la gent que es cola el metro. Ah, jo sí? Des d'aquí vull iniciar la meva campanya. Ànimos als que es colen al metro i a la gent que pot pagar, que sempre se te'n fique, pues si se te'n fique una darrere, pues deixa el passar, home. Claro. Siguem una mica solidaris amb la gent que no arriba, que passa, entre tots ho mantenim. Ells el que volen és encara que TMB faci més beneficis. No, no cal. No només això, és que aquesta actitud que tu dius, perdona que talli, l'actitud de no deixar passar el del darrere és acabar entrant al joc de fer tu de policia. Exacte. Clar. Per lo tant, jo dic a la gent, igual el metro seu. Faciliteu la colada del de d'atràs. Claro, i quantes faciliteu més passen, millor. Vinga, passem los dos, vinga, ràpid. Hi ha un experiment. I així los fotrem. Aquests arguments que diuen que de tant en quant fan sortir algú aquests afins al sistema que diu, ah, perquè a mi em molesta molt, perquè clar, perquè jo li tinc que pagar el bitllet, clar, tacanyos, sigueu solidaris amb la gent, siguem solidaris, a més, és un servei públic. Se li ha de dir a aquesta persona que tu no li estàs pagant el bitllet, tu t'estàs pagant el bitllet a tu mateix. L'altra persona passa. Si a l'altra persona l'enganxen i li demanen el bitllet, li posaran una multa perquè no l'ha pagat. No et vindran a tu a dir, exacte, el teu bitllet serveix pel seu. Ojalà fos així. Però bueno, l'argument que jo vull anar més enllà d'això del pago, jo pago el meu bitllet, el teu. No. És un servei públic, és de tots. Ajudem-nos entre tots. Tenia que ser lliure i gratuït. No? Exacte. Per aquest motiu. Tanta i perquè barrera. Ja els financem, se finança bona part amb impostos i fan pagar bitllet, vale, que diuen que el bitllet és un, jo què sé, un 25% del valor real del bitllet. Bueno, és igual. Si accedim a pagar aquest impost, jo, vale, ara treballo, accedeixo a pagar aquest impost. Accedeixo que la gent se coli el meu darrere també, perquè tampoc cal que robin a tothom, ja paguem els impostos, uns quants ja paguem el bitllet, pues no cal perseguir els que se colen, els reincidents que se colen, pues a mi em sembla perfecte que se colin, que se colin, perquè... Escolti, si no arriba a final de mes, pues que se coli, ja està. El servei públic ha de ser igualment, tant si es cole com si no es cole. Ah. Valdrà el mateix, tant si es cole com si no es cole. És la seva visió. I el que volen és pressionar per fer més diners. Pues no cal, ja funciona, pues som solidaris, los que paguem amb los que no podem pagar. És la seva visió, no? Tonta. És la seva que treballa amb la, que la societat que no té treball i ja està. No? És la seva visió tonta, no? De poner una barrera, de poner un policia. Lo dolent de tot això és que a vegades nosaltres fem festes i repetim el mateix, no? Posem ahí una barrera i és que no arribem a més, no? Con lo fàcil que seria, pues no n'hi ha barreres, no n'hi ha policies i ja està, i tot el món pot anar pues, on vulgui i ja està, no? I tampoc hi ha com tant problema, però bueno, llavors entra en aquesta rentat de servei que al final tu estàs veient i comencen a crear artificialment problemes que no són problemes. Llavors, la inseguretat ciutadana, no sé què, que cada vegada hi ha més estrangers, saps? I sempre és el benefici, sempre per uns pocs, no? Jo me'n recordo quan això ja acabo, i si vols dir alguna cosa, és que el 19 del 36, que hi havia uns iaios que m'explicaven a mi, el que realment va passar, me deien, és que ens van enfrontar els uniformats amb els que no volien portar uniforme, vale? Llavors, i això també serveix al servei, si t'uniformes al servei doncs al final t'uniformes també de l'altra forma, no? Llavors exigeixes als altres el que tu has set sumiso i has acceptat, no? Llavors vols que, com jo estic mal, tots tenen que estar mal, doncs pues no, tu estàs mal, el rotllo no és que jo me posi mal, el rotllo és que te posis tu bé. Clar. I llavors ens riem tots i d'allò, és aquesta història, no? Els tenim que deixar una mica com agafar, no? No, només volia fer un apunt respecte a lo del metro, que és que sé de bona tinta que també darrere de tot això, per mi s'amaguen dues coses. La primera és aquestes ànsies del metro de col·laborar con esta política del sistema, no? Cada vez más barreres, más porres, más uniformes, más tal, más qual, que està per megafonia tu lladren, rotllo ja pinyon. I per una altra banda també una cosa que la gent també, ja que ens posem amb el tema responsable, doncs també està bé que sapiguem. I és que resulta que a l'empresa TMB hi ha càrrecs, com a totes empreses d'aquest planeta, no? A excepció de lo que són cooperatives, que jo no els catalogaria d'empreses, doncs n'hi ha càrrecs i hi ha jerarquies. I en aquests càrrecs n'hi ha altures. I en les altures n'hi ha uns sous que se te'n va la pilota. Però que se te'n va la pilota vol dir molta, molta, molta, molta, molta pasta. Sí. Moltíssima. I no n'hi ha un, ni dos, ni tres. N'hi ha un punyau de gualtrapes xupant allà moltíssima pasta. A part, amén de les empreses de seguretat, de les empreses de les videocàmeres, de les empreses de les portes estes, claro, de les empreses claro, de publicitat claro, que s'anuncien, de les empreses... Què passa això aquí? Llavors ja hi ha una piloteta bastant currada. Quines empreses de seguretat estan fent contractes amb l'administració pública? Perquè la senyora, la presidenta de TMB, Assumptes Carques Política, no? que fan empreses mixtes, perquè això són consorcis mixtes, després fan consorcis amb les seues pròpies empreses privades, bueno, que tot això s'hauria de veure de si és legal de les seues pròpies lleis, perquè ho dubto bastant. Que algunes dels contractes que fan, com s'ha demostrat a Santa Coloma de Gramenet, són totalment il·legals, i fins que no va el garzón i fica el nas allà enmig, aquí no passa res, com va passar a Santa Coloma. I ara més t'hi diré això, perquè un dels arguments que va esgrimir aquesta presidenta va ser que a França, a Holanda, no cal aquestes barreres perquè allí pagui tothom. O no, però la gent d'allà prefereix el que he dit jo. Doncs pues, escolta, entre tots pujarem el servei públic, no? Però no, aquí hi ha algun negoci, com tu comentes, perquè ara per ficar aquestes barreres altes, per militaritzar encara més les estacions de metro, per poder recaudar íntegrament totes les multes que puguin de tota la gent que es coli, quanta més puguen pillar, millor. Jo diré un truquillo després. No, ja pots dir ara mateix. Sí, vale. No, pues només un truquillo que se'm va acudir un dia, i és que aquelles persones que tinguin carnet de conduir, si l'han hagut de renovar recentment, sabran que el carnet de conduir nou és un format així petitet, no? Doncs aquest format petitet té una particularitat respecte del carnet de conduir antic, i és que no porta l'adreça. Llavors, què passa? Que com que el número de carnet de conduir és exactament el mateix número del DNI, Documento Nacional d'Identitat, o el del passaport, vale, pots utilitzar-lo com un document per identificar-te, no? Llavors, si tu tens aquest carnet de conduir, ets parat o parada perquè et demanen el bitllet, no t'agobis, relaxa't i disfruta. Digue'ls que no portes el bitllet, et diran que t'han de fer una multa, accepta que et posin la multa, et demanaran que t'identifiquis, t'identifiques amb aquest carnet i quan et demanin el teu domicili, amb tota la convicció del món, els hi dones una adreça falsa i a xupar-la, que et donin el paper i te pires. Normalment, jo ho tinc comprovat, no triguen més de 2 minuts. Vull dir que si vas a empreses i tal, també pues, alleugeres en comptes de que si et poses allà a fer-te el remolón o el que sigui. En té tot amb mucha calma. Vale? Llavors també hi ha diferents formats. Un dels meus és si em paren al mig del passadís, pues, allà em quedo fins que acabin el tràmit. I si hi ha més gent que ha de passar, pues, que ens esquivi. I si el tio em diu, no, posem-nos aquí un costat, dic, no, no, perdona, tu posa't on vulguis, jo aquí em quedo, tio, tu m'has parat aquí, jo vaig cap allà, vale? Ara el que no faré seré desviar-me del meu camí. Llavors d'aquesta manera també la gent que passa se n'adona que estorben. Perquè realment estorben. Al metro a determinades hores tu fots un control d'aquest rotllo Gestapo que munten allà amb una pila de piques i segurates i tal, i amb la tromba de penya que passa, col·lega, és que, tio, que estàs estorbant, col·lega, aquí t'ha d'en medi, nen. Vale? Bueno, doncs aquesta és la meva sugerència o una experiència que tinc amb el tema. Veus? No tra... Molt bé. Nunca, a cama no t'irà sense saber una cosa més? Mhm. Bueno, no sé, fem un parencillo musical i continuem amb l'estoneta que ens queda, que ja és poca. Jo quasi tiraria fins al final, eh? Sí. Per 5 minuts. Pues si quasi tiraries cap al final, jo canviaré la petició musical per al final, entonces. Perquè no volia deixar... Abans estàvem xerrant dels temes que portàvem i jo deia que el de més actualitat que portava és el que sonarà després, ho anunciem després. Llavors, pues, bueno, pues, si apurem els 10 minutets que ens queden, bueno... En què els apurem? Vinga, va, me cago la hòstia. No sé, si voleu parlem una mica de lo de Grècia. Lo de Grècia. Ah, pues sí. Avanti. Que van fer una vaga general, que està molt mosquejat tota la gent de Grècia, i aleshores pues, ja bastant, s'ha perdut bastant el respecte a l'autoritat allà. No m'estranya. I llavors la solució no ve perquè la gent del carrer o la gent... diguéssim, menys pudient, que en aquest cas serà la gent treballadora cap a baix, tingui que fer l'esforç per pagar això que explicaves tu d'aquests sueldos que se te va la pilota, no? Perquè aquests no se rebajan el sou, eh? No. Llavors, se'n pugen. Llavors entrem al lligat con el que està passant a nivell internacional, que llavors tenen por que el que està passant en Grècia, pues, com de l'exemple, i en altres llocs pues, se rebotin també la gent, no? I aleshores l'última notícia que tinc és que l'ambaixada dels Estats Units en Madrid ha passat una recomanació, jo no sé com són les recomanacions de les embajades dels Estats Units. Pots comptar. Pues són una recomanació al govern del Zapatero per que pugui arreglar la gran quantitat d'aturats que hi ha, perquè se ve que volen els dels Estats Units volen que aquí treballem, saps? I llavors com hi ha tant aturats aquí que en certa forma diu jo que treballaran, no? D'alguna forma o d'una altra, però que no treballen assalariats o que ells no tenen el control, però tot això de la crisi a vegades quan parlen així de les faenes, pues, que ens controlen què és faena. Per exemple, si tu portes el teu fill al col·le, això és treballar, o si claro, neteixes claro. La teva casa és treballar, claro, claro, si tens claro. Un hort i estàs plantant unes claro, patates és treballar. Si te busques la vida està per a llegar a final de mes, entre comillas, és treballar o no és treballar? Pues, llavors entrem en totes aquestes coses, quan ells miden el PIB o miden tota aquesta història, parlen de la crisi, crisi és què és? Que de lo que tu estan treballant no poden pilla gacho. Avui ja he vist, perdona que faci un petit incís sobre la crisi, que vaya camelo també, amb un bareto pel Poble Nou que deia: a la crisi, com al calçot, li fotem llenya i foc. Vale. I se lo menjava. Se lo menjava. Claro, y nos lo comemos con patatas. Pues se ve que... Uy, no, los ricos son indigestos seguros. Bueno, los usaremos para abonar el campo. La noticia aquesta era curiosa. Sí, mira. Era curiosa que posava que el primer país en invertir a l'estat espanyol són els Estats Units. Com no, com en tantos otros. I l'estat espanyol és el dècim que inverteix en Estats Units. ¿Vale? I abans estaven explicant, el que no explicava en què era les empreses estadounidenses, en què invertien. Aquí no ho explicava molt bé. Però sí que sabem que moltes de les espanyoles sí. que estan por ahí, no, al revés, sí sabem amb el que inverteixen, amb armes. En armes. L'estat espanyol és un dels, em sembla que el cinquè productor de determinat tipus d'armes a nivell mundial, el primer en mines antipersones si no ha bajado la producció. Yeah. No, ara ha baixat perquè ja van tancar una de les fàbriques. Bueno, pues que sabem que ells parlen com a inversió i que ho volen contar com a dineros i números i tal, és muerte, que lo tengamos claro. Muerte, pero muerte de la pura i dura. I aleshores parlava... De la que estan provocant a Afganistan, a Iraq, que raro és que no hagin decidit de cop i volta, hòstia, n'enviem 100.000 més! Així caiem al paro d'una tongada. Claro, claro. Recordem que Estats Units va parar el paro del 60 gràcies al Vietnam, en bona part, i a l'agafar... Bueno, exacte, amb l'excusa del Vietnam i sobretot d'agafar la gent obligatòriament, doncs així s'assegurava que hi havia poca gent a l'atur al país perquè s'estaven matant amb una altra banda. Claro, mira, bonita manera de bajar la cifra d'aturados, aumentando la de muertos, me cago bueno, en Dios. Bueno, és una de les maneres que té el capitalisme sí. d'autorregular-se el mismo, no? Sí. Està com havent una pressió de com tenim que, diguéssim, de solucionar el que està aquí ocorrint, i a més és tota una moguda així, com una cortina de fum, com tota una cosa que està com succeint, però el que no podran evitar és que ara vindrà un estiu que farà bo, que ens podrem banyar, i saps, estimar-nos, no? I si treballem, doncs treballem, si no treballem, doncs tampoc passa res, tu. Perquè... No treballarem amb el que ells volen, aquí no, està la jugada. Tot mirar-lo en aquests paràmetres d'un cantó d'un altre, saps? I pues ja veurem, no? Ja veurem que, bueno, que aquí estarem, a contraviento i marea, a les penes punyalades, al mal tempo bona cara i amb aquesta filosofia de vida, sí. amb ganes de viure i de lluitar. Sí. I això no ens ho trauran ni a hòsties, i ja ho saben. Només aconseguiran matant-nos, però d'aquesta manera condirà l'exemple i s'iran a la mierda, que és on estan. No saldran d'ella. I aleshores intentar treure la Tamara de dintre, l'Amadeu, el Rodrigo aquest, el Franqui ja pot estar més o menys lliure, y todos los presos fuera, ¿no? Y los vascos. Vaya, te digo, y las vascas, me cago en Dios, y así acabarem amb les morts de familiars a la carretera, tant de vascos com d'altra gent. Que vaya caña el Estado, cómo se las gasta, tío, qué hipocresía y qué cinismo. Ara ho has dit, perquè, mira, com que a mira Cuba... Mira com ens estan fotent el tema de Cuba. El ZP fa discursos mundials contra la pena de mort, contra la tortura, per la dignitat, pels drets humans, i dius, tu... Cabrón, cínic, aquí tenim tortura cada dia, tenim tots els presos que tenim, bueno, per favor, què me l'esteu dient? Esos centres d'extermini com a l'estat espanyol, amb les lleis que tenim. Més s'ha de recordar que les morts en democràcia d'aquest país per vagues de fam han sigut amb el govern de Zapatero, vull dir, amb el govern del PSOE, i... Bona, i part del actual govern estava en aquell govern dels 80. Són els mismos perros con distinto collar. El Fraga també estava entonces vivo, saps lo que te quiero decir? Que per cert aprofitaré per fer una convocatòria que nos viene des de la tierra salvaje indómita de la Trini, que és que el dia que es mori el Fraga, tots a les 8 a Canaletes i totes, vale? Portarem cava català. Cava català, ahí. Bueno, jo el que anava amb aquesta història és el que venim deien tot el programa. El que parlàvem abans amb el company. Oh, bueno, no tinguem que... el rujo gallego, da igual, eh? Bueno, portarem tot el que vulgueu. A les fines hierbes. Us espumarem les fines hierbes. Que, vamos, que en síntesis, que aquesta, com diríem, aquesta mena d'alertez humana, aquest lado oscuro de la fuerza del ser humano, no? Digamos, el lado opuesto del yang positivo que estem pregonant, és molt fàcil d'identificar, penya. I és tan fàcil d'identificar que només cal obrir una mica els ulls cap endintre, mirar-nos a nosaltres mateixes i obrir els ulls cap enfora i veure el que passa al nostre voltant. Jo ja he dit, per exemple, un dels meus experiments infal·libles és quan no tinc molt clar, obro la tele i t'asseguro que en 2 segons ja en tinc prou. De vegades, hasta 1 minut i 10 per aguantar una mica el tema i fer-me una nova teoria, perquè cada dia ens sorprenen aquesta gent. Sempre cap a malament, però bueno. Llavors, la síntesi és aquesta. I mentre que estem en aquest camí, pues, el que dèiem abans, estimar-nos una mica de bon rollete, calor humano, que esto no vale dinero, peña, és completament gratis. Esprit crític, contrainformació... de tot una mica. I conèixer-nos a nosaltres mateixes. És la millor manera de no deixar-se manipular. No? Estimar-se a un mateix, sí, però també. Ara, a mi m'ha vingut al cap ara una cosa quan parlava la companya d'aquesta que és la jefa de los transportes, que deia que en Holanda i en Bèlgica i això la gent pagava i no havia barreres. Ja, ja, ja. Però el que jo vull dir a aquesta tipa és que ella... guanya igual que les jefes de Bèlgica i d'Holanda. Segur. Però els obreros d'aquí no guanyen el mateix que Bèlgica i Holanda. Saps? No està claríssim. Llavors, per què ells sí poden ser europeus i nosaltres tenim que ser del tercer món? I les cases a Holanda són molt més barates que a Espanya, també. I el lloguer... la meitat de preu. I més marques. I el sou, el doble. I però en canvi, els que són jefes... Que guai, Holanda. Els que són jefes aquí guanyen hòstia, més, guanyen igual o més que els que són jefes allà. Tu entens la autonomia, no? Exacte. O sigui, quan aquí tu arribes a un nivell, no? Llavors sí que és equiparable con los europeus. Pues aleshores, l'únic que a nosaltres, diguéssim, el que no ens poden treure és l'alegria. El que no ens poden treure és que quan fa bé l'estiu, pues, oi, s'està molt bé a la platja, a fer la migdiada... I la primavera la sangre altera, i això no ho feu vosaltres, desgraciats, que l'hace la madre naturaleza, i és col·lega nostra també. Llavors, pues, bueno, ja ho deia, no? El cortato com era? L'assemblea de Majares, no? Sí, l'assemblea de Majares. S'ha reunit, bueno, ja ha decidit, no? Mañana pues, sol i bon tiempo, pues, no? Aleshores, això pues, encara no poden controlar-lo, encara, no? Perquè això manda l'assemblea de Majares. I això, en això estem, no? I aleshores, tu parlaves de John Claudi Van Gamme, el que està ara d'ambaixador, però és que l'hereu, tio, la cara de fastigos que té, és otro, tanto monta, monta tanto, si és que, i a l'anterior igual, i el Maragall igual, que la gent no s'enganyi. Jo crec que se van superant. Sí. La cosa va degradant-se, va degradant, va degradant. Els alcaldes de Barcelona tenen una simetria amb els emperadors romans, però només a nivell de Barcelona, però la tenen. I per mi el senyor hereu em recorda el senyor Nerón. O sigui que... aquest gran personatge de la història que va cremar Roma, primer per acusar els cristians d'haver-ho fet i així tindre una excusa per massacrar-los, segon per poder tornar a construir Roma segons la idea que tenia aquest home al cap. I poder expulsar molta gent de Roma. Va, o tots els seus enemics, concretament. Bueno, hauríem de plegar. Quina cançó vols d'aquest grup que ens has de presentar? Nombre 2. Jo deia que tenia una cosa d'actualitat. I, bueno, directament el que tinc entre les mans... S'ha de dir que si la gent té ganes d'escoltar aquest grup que ara ens presentarà l'Òscar, que no vagi ni al lavabo, perquè les cançons són curtetes. Bueno, doncs deixarem dues, va. I... ui, què ha passat aquí? Una interferència. Bueno, el que deia, el més actual que portava avui era aquest CD que està gravat a l'any 88 i a la penya que l'han sellat, diguem-nos, són els Agatocles, una penya de Bèlgica, i que a dintre ens porten un missatget. Hi ha un careto així d'un extraterrestre que diu: "Estamos aquí para traeros un mensaje", no? I el missatge diu que quan les llagostes o els ratolins o els ocells creen danys a la propietat humana, se li diu plaga, no? O quan els terratrèmols, les tempestes, els tornados o els hiverns molt extrems, no, de fred, provoquen danys, no?, a la propietat humana, se li diu desastre. Però quan l'espècie humana danya a la natura, això mai se li diu plaga o desastre, se li diu, pues, per econòmics, per objectius econòmics, o en el millor dels casos se li diu progrés, no? Llavors, amb aquest missatge així, la veritat és que bastant así, tocando un poco la fibra, se nos presentaven los Agatocles en l'any 88 i els podrem veure aquest dissabte, qui tingui ganes de veure'ls, a prop de Barcelona. Només cal que us busqueu la vida per informar-vos d'on toquen i els podreu veure molts anys després. I deixarem un parell de temes així com per introduir el concierto i per despedir el programa d'avui, que el primer tema es diu Jugant amb vides i, bueno, pues, pues una mica una síntesi del que hem estat xerrant avui, i el segon es diu La grandeza de los locos, no?, que també és pues, una mica del que hem estat xerrant avui. Jo o sigui, un grup vull, molt afí. Me vull despedir con una risa. Molt bé. Jo em vull despedir saludant a totes les preses i presos. I a tothom, penya, salut, amor i de tot. I ens escoltem el dijous que ve. Salut, molta, molta bronca, tot el contrabandisme que vulgueu. I això. I bona nit, que aquestes hores ja necessitem el llit. I com deies, escolteu la setmana que ve. De moment doncs, continuarem el dijous aquí al 91.4 i Agatocles. Salut i molta bronca, com dèiem. Fortalecernos es también fortalecer nuestros medios y herramientas. La implicación y la solidaridad de todas, el motor que nos hace fuertes. Radio Bronca, Radio Libre, en el 104.5 de tu FM y ahora también en el 96.6 de 12 de la noche a 2 del mediodía.